تلبسوا الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. اس آیت میں اللہ رب العزت ایک مسئلے کی وضاحت فرما رہے ہیں ابتداءً، کیونکہ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آپ کو روزے فرض کر دیے گئے جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے تھے، تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتا دی تھی کہ یہاں پر جو اس امت کے روزے کی فرضیت جو تشبیہ دی گئی ہے آیت کے اندر اس امت کے روزے کی اور پچھلے امتوں کے روزے کی، تو یہ تشبیہ جو ہے نفس فرضیت میں ہے. کس میں ہے؟ نفس فرضیت. جس طرح آپ پہ روزے فرض، ان لوگوں پہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیفیت اور کیمیت میں جو ہے یہ تشبیہ نہیں ہے. کتنے اور کیسے، کتنے روزے اور کیسے، حالت چینج نہیں کی. یہاں پر اللہ رب العزت پرانے زمانے کے روزوں کی ایک عادت اور ایک کیفیت پہ جو ہے اس امت کے افراد کو مطلع فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ حکم نہیں، یہ کسی اور کے لیے تھا، آپ کے لیے نہیں. پرانے زمانے میں اس لوگ ان لوگوں کی جو ہے روزے رکھنے کی کیفیت تھی زمانے جاہلیت کے اندر، کیونکہ وہ اپنے آپ کو دین اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور دین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار سمجھتے تھے. ان کے ہاں یہ عادت تھی، طریقہ تھا روزے کے دوران کہ جب افطاری کیا کرتے تھے، افطاری ہو گئی، اس کے بعد جب تک اس کی آنکھ کھلی تھی سونے سے پہلے وہ کھا پی سکتے بھی ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، کوئی جو ہے اس میں روک ٹوک نہیں تھی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جیسے آنکھیں جو ہے نیند کی وجہ سے بند ہوئی، خواب پانچ منٹ کے لیے بند ہو گئی، خواب دس منٹ کے لیے بند ہو گئی، خواب کم یا زیادہ، تو یہ لوگ اگلی افطاری تک نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے اور نہ اپنی بیوی سے جو ہے مل سکتے تھے. ان پہ یہ چیز جو حرام ہو جاتی. جیسے روزے کے احکام نازل ہو گئے، روزے کا حکم، تو کچھ صحابہ کرام نے کیونکہ تفصیل جو ہے نازل نہیں ہوئی تھی، تو وہ لوگ پرانی شریعت پہ اور پرانے اس حکم پہ جو ہے عمل کرنے شروع کر دی ان لوگوں نے. تو ان پہ یہ حکم جو ہے وہ دشوار گزرا. کیا گزرا؟ یہ حکم، یہ طریقہ، یہ عمل ان لوگوں پہ دشوار گزرا. آج پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تو اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری کہ یہ آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے، آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ پرانی شریعتوں کے اندر پہ آپ کے لیے نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لیے، حلال کر دیا گیا ہے آپ کے لیے لیلۃ الصیام، روزے کی رات، الرفث الی نسائکم، جمع کرنا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ حلال کر دیا گیا ہے آپ کے لیے روزے کی راتوں میں جمع کرنا، الرفث جمع کرنا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کے لیے حلال ہے. رات کے وقت روزہ ہے، دن کو رات کو دیجیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں لباس ہیں آپ کے لیے. وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور آپ لباس ہو ان کے لیے. عورتیں آپ کے لیے لباس، آپ کے لیے لباس. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں آپ کے لیے لباس ہیں اور آپ ان عورتوں کے لیے کیا ہے؟ لباس ہے. دیا بیوی کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. اس میں کیا حکمت؟ فائدہ اور حکمت تو یہ ہے کہ جس طرح لباس پہننے سے ایک آدمی اپنے جسم کو چھپاتا ہے، جس طرح لباس سے اپنے جسم کو جو ہے چھپاتا ہے، اپنی عورت کو چھپاتا ہے، اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے، تو اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کپڑوں اور لباس کے منزل اور درجے میں ہے کہ میاں اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بدنامی سے بچاتے ہیں. کیسے بچاتے ہیں؟ بدنامی سے، تہمت سے. عورت مرد کے ذریعے سے اپنے آپ کو تہمت سے بچاتی ہے، اور مرد عورت کے ذریعے سے اپنے آپ کو تہمت سے بچاتی. اگر کوئی زنا اور بہائی کی تہمت لگا بھی دے مرد پہ، تو آگے سے وہ بھی کہے گا، لوگ بھی کہیں گے، یار اس کی تو اپنی بیوی ہے نا. اسی طرح اگر عورت پہ یہ تہمت لگا دی گئی بہائی کی، تو آگے سے لوگ جواب دیں گے کہ اس کا اپنا خاوند تو ہے نا، شوہر ہے نا، مرد ہے. تو اللہ رب العزت نے یا تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اس لیے قرار دیا کہ جس طرح لباس سے جسم چھپتی ہے، اسی طرح انسان میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ذریعے سے لوگوں کی تہمت اور بدنامی کے داغ سے اپنے آپ کو بچاتی ہے. دوسرا فائدہ، دوسری حکمت، لباس جو ہے یہ اطمینان کی چیز ہے. کیا چیز ہے؟ سکون اور اطمینان کی چیز ہے. جب آدمی کپڑے پہنتا ہے، لباس زیب تن کرتا ہے، تو اس کو ایک راحت اور سکون ملتی ہے. سمجھ آ رہی؟ اس کو ایک سکون سی ملتی ہے. بغیر کپڑے کے بندے کو سکون اور اطمینان نہیں ملتی. جب ایک آدمی سلیم الفطرت ہوا کرتا ہے، جب انسان کی سلیم الفطرت ہی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ فطرت کے اگینسٹ چلنے شروع کر جاتا ہے. بجائے کپڑوں کے، وہ کپڑوں کے بغیر جو ہے راحت اور اطمینان جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. لباس یہ تو عام حیوانات اور انسانوں کی جو ہے امتیاز کی چیز ہے، اور جتنی بھی چیزیں دیکھیں وہ لباس نہیں پہنتے. گدے کو دیکھ لیجیے، گھوڑے کو دیکھ لیجیے، گائے کو دیکھ لیجیے، وہ لباس نہیں پہنتی. انسان جو ہے یہ لباس پہنتا ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے آپ کے لیے لباس اتارا، لباس پیدا کر دیا. کیوں؟ اسی لیے یواری سوآتکم، یہ آپ کے جسم کو چھپاتی ہے، آپ کی عورت کو چھپاتی ہے. مرین شاہ، اور اس میں خوبصورتی ہے. لباس کیا ہے؟ یہ خوبصورتی کی چیز ہے. اللہ رب العزت نے آیت کے اندر میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا اسی وجہ سے کہ لباس بمانی راحت اور اطمینان اور سکون کے، کہ میاں مرد کو اطمینان اور سکون ملتا ہے بیوی کے ذریعے سے، اور بیوی کو اطمینان اور سکون ملا کرتی ہے اپنے خاون کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ خاون کے ذریعے سے. اس کو اطمینان اور سکون ملتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں باہر کسی عورت کو دیکھ لیا, نگاہ شیطان کی وجہ سے جو غلط استعمال ہو گئی, اپنے گھر والے کے پاس آ جاؤ, آپ کو اطمینان اور سکون مل جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تیسرا فائدہ اس کے اندر, تیسری حکمت یہ کہ لباس اللہ رب العزت نے اس لیے کہا, ایک عاقل آدمی, ایک عقل مند آدمی, ہوشیار آدمی اپنے کپڑوں کو گندگی سے بچانے کی کوشش کیا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنے کپڑوں کو گندگی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. دل آگ کی لباس ہے. کیا ہے؟ لباس ہے. جس طرح لباس کو آپ گندگی سے بچاتے ہو, دور رکھتے ہو, تو اپنی بیوی کو بھی جو ہے آپ گندگی سے دور رکھیں. ان جگہوں میں آپ کیوں اس کو چھوڑتے ہیں؟ اگر گندی نمن بن جائے تو گندے لوگوں کی نظر تو ان پہ پڑتی ہے نا. سمجھا اگر خود گندی نہ بن جائے, خود بے حیا نہ بن جائے, تو بے حیاؤں کی نظر تو ان پہ پڑتی ہوتی ہے نا. جائے ضرورت کے لیے تو کیا کرے؟ پہلے تو خود اپنا کام کیا کرے, جتنی خریداری ہے خود کر لیا کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے, اس اشرف ہے شیطان. شیطان جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے کافی اچھی شکل صورت والی جو ہے ظاہر کر دیتی ہے. لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتی ہے, وہ فلاں عورت گئی اس کو دیکھو. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ عورت ایک قیمتی چیز ہے, اور جتنی ایک چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی ان کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے. چاندی حفاظت کی چیز ہے. کیا ہے؟ قیمتی چیز ہے, اس کی حفاظت کی جاتی ہے. مگر اس سے زیادہ قیمتی چیز سونا ہے, اس کی حفاظت چاندی سے بھی زیادہ کی جاتی ہے. سونے سے زیادہ قیمتی چیز وہ ڈائمنڈ ہوا کرتی ہے, ہیرا. قیمتی زیادہ ہو گئی تو اسی وجہ سے اس کی حفاظت زیادہ ہوتی ہے. عورت, اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ اس کو اللہ نے ایک محفوظ چیز جو ہے تصور کیا ہے. ان کے والدین, ان کا شوہر, ان کے بیٹے, ان کے بھائی, ان کے کیا ہے؟ پہرہ دار ہے, چوکی دار ہے, حفاظت کرنے والے. جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی ان کی حفاظت کرنی چاہیے. کچھ اگر آپ کہا کرتے ہیں, اسلام تقیانوس ہی ہے, نیرو مائنڈ, جنگلی قانون. عورت کو آپ نے جو ہے ایک جگہ پہ رکھ دیا, محصول, بس کسی کام کا نہیں, گھر کے اندر رہو. میں کہتا ہوں آپ کو, ایک چھوٹی سی خوبصورت پرندہ ہو, جس طرح وہ چائنیز طوطے نہیں ہوتے, اسی طرح خوبصورت پرندے. پنجرے کے اندر ہے, آ جا سکتے ہیں, کھانا پینا آرام, کوئی ٹینشن اس کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جیسے باہر نکلا, باہر جو ہے چیل بیٹھے ہیں, باہر کوے ہیں. کیا کر دیا؟ اس کو جو ہے چیل پاڑ کے رکھ دیا. تو کیا ظلم؟ اس پنجرے میں رکھنا اس کے ساتھ ظلم تھا کہ پنجرے سے باہر نکالنا اس کے ساتھ ظلم تھا؟ باہر نکالنا آپ نے ظلم کر دیا. ایسے غیر محفوظ آپ نے کر دیا. ایک محفوظ چیز, قیمتی چیز محفوظ تھی, آپ نے اس کو غیر محفوظ کر دیا. عورت کا ایک مقام اور درجہ ہے. قرآن میں سورت الرجال نہیں ہے. قرآن کو آپ دیکھ لیں, 114 سورتیں قرآن کے اندر ہے, سورت الرجال نہیں ہے قرآن کے اندر. مرد حضرات کی سورت. قرآن نے وہ مقام دیا عورتوں کے کو کہ ایک پوری سورت ان کے نام پہ مصدر اور مسمہ کر دی, سورت النساء, عورتوں والی سورت. مقام اور درجہ دیکھیے. مرد کو اللہ نے عورت کا نوکر قرار دیا. رات اور نساء سے رکاتے ہوئے, تم کماؤ گے عورتوں کو کھلاؤ گے. سمجھا رہے ہیں؟ عورت کو ایک مقام اور درجہ دیا بیوی کا، ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، ایک رشتہ دیا. اسلام سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی. آج انگریز کے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے، انگریز کے معاشرے میں عورت کو اپنا نام سے ان لوگوں نے محروم کر دیا ہے. جب ینگ ہوتی ہے، سنگل ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی، تو باپ کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے مس جو، مس کلنٹن. جب شادی کر لیتی ہے تو اس کے بعد شوہر کے نام سے جو اس کو پکارا جاتا ہے مسز جون، مسز کلنٹن، اپنا نام بھی نہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کتنے خوبصورت نام ہم نے عورتوں کو دیے، ختیجہ ہے، کلثوم ہے، زینب ہے، عائشہ ہے، نام خوبصورت، فاطمہ، خوبصورت خوبصورت نام شریعت نے دے رکھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس معاشرے میں عورت بھی کام کرے گی، اسی طرح مرد بھی کام کرے گا، تو تبھی جا کے جو ہے کام ہو رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو نہیں، مرد نہ کرے کمائے گا، عورت کے پاس لائے گا. عورت پہ کتنی تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں، مین سے جب آتی ہے کتنی تکلیف ہوا کرتی ہے. اسی طرح جب وہ اس کے پیٹ پہ بچہ ہوتا ہے، فیکٹری میں کام کرتی ہے مردوں کے سامنے، اسٹور پہ کام کرتی ہے مردوں کے سامنے، اس کو خود ٹینشن پڑی ہے، اور وہاں سے جو ہے مالک کہتے یہ کرو وہ کرو. اسلام نے کہا بیٹھ جاؤ، مرد کمائے گا. مرد مار دے سکے، نفقا اور سکن دے سکے، تبھی جا کے وہ شادی کر لے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ شادی کی طاقت نہیں ہے، روزے رکھو، نفس کو کنٹرول کرو. تو شریعت میں ان لوگوں نے عورت کے ساتھ کیا کر دیا؟ سگریٹ کی ایک ڈبی تبھی تک نہیں بکتی جبکہ اس پہ ٹائٹل، اس پہ تصویر، اس کے مشہوری کے لیے جو ہے اس پہ عورت کی تصویر نہ ہو. موٹر سائیکل پہ آپ دیکھیں موٹر سائیکل کا نشان بنا ہے، اس پہ جو ہے عورت کو بٹھایا، عورت کا کیا مقام ہے اس پہ موٹر سائیکل پہ؟ کس کی دکان کو آپ دیکھ لیں، کس کی چیز کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے تو عورت کو ایک شوپیس بنا دیا ہے. وہاں پر عورتوں کے نام جو ہے الاٹمنٹ نہیں ہوتی، ایک ہی جگہ پہ جتنا کام عورت کرتی ہے اتنا کام مرد بھی کرتا ہے. مرد کو $50 یومیہ ملتی ہے، عورت کو $25 ملا کرتی. ان کی معاشرے کو آپ دیکھ لو کیا کر رہے عورتوں کے ساتھ. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو سٹڈی نہیں کیا ہے، ان لوگوں کے دھوکے میں فریب میں مبتلا ہے، اور ہم اپنے اسلام کو جو ہے برا سمجھتے ہیں، اسلام کو ہم ناقص سمجھتے ہیں، اسلام کو ہم ایک دقیانوس اور سخت مذہب تصور کرتے ہیں. جتنی اچائیاں عورت کے لیے اسلام کے اندر ہے، اتنی اچائیاں کسی اور مذہب کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. اسلام نے کیا نہیں کیا؟ تو عورت مرد کے لیے بمنزل لباس، ایک عاقل آدمی اپنی لباس کو گندگی سے بچاتا ہے. تم اپنی عورت بیوی آپ کی لباس ہے، اس کو آپ کیوں بازار بیچتے ہیں؟ بازار بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پارکوں میں گھمانے پھرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بٹوا ہاتھ میں، سر کھلا ہوا، بال اسی طرح جو ہے، جو دوپٹہ ہے وہ کندھوں پہ جو ہے ڈالا ہے، اور اس طرح گھومتی پھرتی ہے جس طرح مرد حضرات. تو میرے خیال سے یہ بیگم کھلانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ تو انڈر بیگم بن گئی. کیا بن گئی؟ انڈر بیگم. بیگم تو نہیں ہے، بیگم کا کام تو گھر میں ہوتا ہے، باہر ہی یہ نکل کے یہ تو بیگم سے ہٹ گئی. ضرورت کے مطابق اگر گھر سے باہر نکلنا بھی ہو، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، پہلے تو گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے. اگر نکلو ضرورت کے لیے تو جاہلیت کی طرح نہیں. جاہلیت میں عورت جب گھر سے باہر نکلتی پردے کا کچھ خیال نہیں رکھتی، نکلنا ہے تو جاہلیت کے انداز پہ نہیں, اسلام کے انداز پہ. چہرہ چھپا ہوا, پورا بدن عورت کا کیا ہے, یہ عورت میں شامل, یہ کیا ہے سطر عورت میں شامل. یہ نہیں آج کل کے لوگ کیا کہا کرتے, اپنے آپ کو جو ہے کیا کہ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یار جتنی میری بیوی جو ہے وہ ماڈرن ہو لوگ فخر کریں گے, فلاں بندے کی بیوی جو ہے بڑی خوبصورت, یہاں سے میں جا رہا ہے اور پیچھے یہ جا رہا ہے, آگے سے اس کو کہتا ہے چہرہ مت چھپاؤ, لوگ آپ کو دیکھتے رہے, حسرت کرے, رش کرے میرے دوشی پہ, میری بے غیرتی پہ اور میری جو ہے بے شرمی پہ, لوگ رش کرے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت یہ تھی جب مصر سے آ رہے ہیں, جب مدین سے آ رہے ہیں مصر کی طرف بیوی ساتھ ہے, رات کے وقت وہ سفر کیا کر دیتے, دن کے وقت بیوی کو کسی جانی وغیرہ میں چھپا کے رکھتے, خود جو ہے بکریاں وغیرہ وہ چراتے, دودھ وغیرہ دو کے جو ان کو پلایا کرتے تھے. جب شام ہوتی لوگوں کی جو ہے نقل و حرکت بند ہو جاتی, دین کو ساتھ لے کے آ جاتے. ایک غیرتی آدمی کبھی یہ تصور یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیوی کے برقعے اور اس کے جو چادر بیوی پرائے مرد کی جو ہے نظریں پڑ جائے, اور بغیرت آدمی کیا کہتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی کے لوگ تماشے کریں. اسلام اسلام ہے, اسلام جو اسلام نے آزادی دی ہے ان سے فائدہ اٹھائی, جو آسانیاں ہیں ٹھیک ہے, اسلام نے جو آسانیاں دی اس کو ہم اوائڈ کر رہے. پرانے لوگوں کی جو سختیاں ہیں, عورت اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے, یہ نہیں کہ مرد یہ عورت ہو کر یہ مردوں کے حقوق کی ڈیمانڈ کرنی شروع کرے. سمجھ آ رہی کہ ہن لباس لکم انتم, عورت آپ کی لباس ہے. عاقل آدمی اپنے لباس کو گندگی سے محفوظ رکھتا ہے, آپ نے اپنی بیوی کو گندگی کی قریب کیوں لایا ہے؟ اگلی بات سمجھیے, اگلی حکمت, اپنے کپڑے اچھے ہوتے ہیں نا, بندے کو سمجھ تو نہیں آتی, اور پرانے کپڑے اگر پہن لیے کیا ہوتی ہے, سمجھ آتی ہے نا, تو اپنے کپڑوں پہ گزارا کر لیا کرے. کیا کر لیا کرے؟ اپنے کپڑوں پہ گزارا کر لیا کرے, کسی اور کے کپڑوں کے قریب مت جائیے. فلا تقرب الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا, اپنے کپڑے کسی اور کے کپڑے نہیں. اگلی بات کو بھی سمجھیے, کپڑے اگر چھوٹے ہو انسان کی قد و کاٹ سے اچھے لگتے ہیں, اگر لمبے ہو اپنے قد و کاٹ سے اچھے لگتے ہیں. اچھے لگتے ہیں نہیں, لوگ کہتے ہیں کسی اور کے پہنے ہیں. تو عورت کو اللہ نے لباس کہا, کفر کی طرف بھی اشارہ ہے. کس کی طرف؟ کفر کی طرف بھی اشارہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح اور ائمہ کرام, ان کا مذہب یہ ہے, عقید مسلک یہ ہے کہ شادی کفر میں ہونی چاہیے, ہم سبھی کی بنیاد پہ شادی ہونی چاہیے. کس کی بنیاد پہ؟ ہم سبھی کی بنیاد پہ. جتنا اگر مالدار ہے مالدار عورت سے شادی کرو, خود مالدار مالداروں میں شادی کرو, خود امیر امیروں میں شادی کرو, خود غریب غریبوں میں شادی کرو. اس سے انسانیت کی جو قدر ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ولقد کرمنا بنی آدم, انسان کو اللہ نے جس عزت سے نوازا ہے کفر کی شادی میں وہ عزت برقرار ہوتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تین چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, جنازہ جیسے تیاری, اس کے بعد فوراً جنازہ پڑھ لو, نماز کا وقت فوراً پڑھ لو, تاخیر مت کیا کرو. اور تیسری, جب عورت جس کی شادی نہیں ہوئی جب اس کا مثل مل جائے, ہمسر مل جائے, اس کی فوراً شادی کرا لو, کیونکہ وہ اگر اپنی گھر میں امیرزادی تھی, آپ کے گھر میں اس لائن جو ہے اس کا ڈریس نہیں ہے, کمرہ نہیں ہے, گھر نہیں ہے, وہ آ کے یہاں پر کیا کرے گی؟ اس کو آپ بھی جو ہے برے لگیں گے, آپ کا گھر بھی آپ اس کو برا لگے گا, آپ سے بھی نفرت کرے گی, لوگ اس کو آڑ دلانے کی کوشش کیا کریں گے, آپ کا خاون تو یہ ہے اور آپ کا گھر تو یہ ہے اور یہ کہاں پر تم پنس گئی اور یہ کیا کیا. لہٰذا انسانیت کی قدر یہ ہے کہ کوئی اپنے بندے کو شادی کرنی چاہیے لباس اپنے قد و کاٹ کے مطابق، لمبا ہو تبھی بھی ٹھیک نہیں، چھوٹا ہو تبھی بھی ٹھیک نہیں، لباس اپنے تن کے برابر، جتنے تو ہو اتنے لباس، تبھی جا کے انسانیت کی قدر بھی اپنے جگہ پر قرار رکھے گی، آپ کے رشتے ازدواج میں بھی کوئی درار نہیں پڑے گی، آپ کی زندگی جو ہے آسانی سے پڑے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ علم اللہ ان، ابھی اس حکم کی اللہ تفصیل فرمائے کیوں یہ حکم میں نے آپ سے دور کر دیا تھا، کب کا؟ پہلے جو حکم تھا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، اس کی ابھی تفصیل اور حکمت فرما رہے کہ کیوں میں نے یہ حکم آپ کے شریعت اور آپ سے اٹھا دیا تھا پہلے سے. عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ، عَلِمَ اللَّهُ، جانتا تھا اللہ، أَنَّكُمْ، کی یقیناً آپ، كُنْتُمْ، تو آپ، تختانون انفسکم، کہ نقصان میں ڈالتے اپنے آپ کو، نقصان میں ڈالتے اپنے آپ، فتاب علیکم، تو مہربانی کر دی اللہ نے آپ پہ، فتاب علیکم، تو مہربانی کر دی اللہ نے آپ پہ، وعفا عنکم، اور دور کیا تھا اللہ نے آپ سے اس حکم کو پہلے ہی سے، دور کیا تھا اللہ نے آپ سے اس حکم کو پہلے ہی سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں علم اللہ، جانتا تھا اللہ، جانتے تھے اللہ، انکم کنتم، کہ یقیناً آپ، تختانون انفسکم، نقصان میں ڈالتے اپنے آپ کو. اگر یہ حکم کہ جب تک آنکھیں کھلی کہا پیا بھی جمع بھی کرو اور اس کے بعد جب بند ہوئی، اگر یہ حکم اس شریعت پہ بھی تھا تو اللہ کو تو نہیں سے علم تھا کہ آپ اس پہ عمل کرنا آپ کو دشوار گزرتا. کیا گزرتا؟ دشوار گزرتا. تو اپنے آپ کو آپ کس میں ڈالتے؟ نقصان میں ڈالتے، اپنے آپ پہ زیادتی کرتے، اس حکم کی خلاف ورزی کیا کرتے، تو گنہگار بن جاتے. کیا بن جاتے؟ گناہگار بن جاتے. تو اللہ نے کیا کر دیا؟ فتاب علیکم، مہربانی کر دی اللہ نے آپ پہ، وعفا عنکم، اور دور کیا تھا اللہ نے آپ سے اس حکم کو پہلے ہی سے، اس شریعت پہ، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ نے سر سے یہ حکم رکھا ہی نہیں دیا. اللہ نے اس حکم کو رکھا ہی نہیں تھا کہ آپ کے لیے یہ حکم ہے. عفا کے معنی کیا کرنا؟ دور کرنا. جس طرح حدیث میں ہے عفا اللہ عنکم عن صدقۃ الخیل والرقیق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دور کیا ہے اللہ نے آپ سے جنگی گھوڑوں میں زکات، اور اسی طرح غلاموں میں زکات کا حکم اللہ نے آپ سے دور کیا تھا. اس شریعت کے اندر یہ حکم پہلے ہی سے ہی نہیں، تو عفا کا لفظ استعمال کر دیا گیا. یہ نہیں کہ پہلے یہ حکم تھا بعد میں اللہ نے رفع کر دیا، نہیں، اس امت پہ اللہ نے سرے سے جنگی گھوڑوں اور غلاموں کے اندر زکات کا حکم ختم کر دیا ہے. اسی طرح حدیث میں واف اللہ وقص الشوار، داڑھی چھوڑو، وقص الشوار، اور نیچے کم کرو. تو واف اللہ کے معنی داڑھی معاف کرنا نہیں ہے، واف اللہ کے معنی کیا ہے؟ داڑھی کو چھوڑنا. سمجھا نہیں؟ تو آفا کے معنی چھوڑنا. یہ حکم اللہ نے آپ سے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا کہ مت، آپ پہ یہ حکم نہیں ہوئی سے. فالآن باشروہن، تو ابھی باشروہن، مباشرت کرو ان عورتوں کے ساتھ، جو کنایتن الفاظ ہے جمع کے. فالآن باشروہن، تو ابھی جمع کرو ان عورتوں کے ساتھ. وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور ڈھونڈو، طلب کرو اس چیز کو جو مقرر کیا ہے اللہ نے آپ کے لیے. فالآن باشروہن، تو ابھی باشروہن، مباشرت کیا کرو ان عورتوں کے ساتھ. جنا کر لیا کرو ان عورتوں کے ساتھ. وہ بتاؤ ماں کا تب اللہ لکم, اور طلب کرو ڈھونڈو اس چیز کو جو مقرر کیا ہے اللہ نے آپ کے لیے. ماں سے مراد کیا ہے؟ ماں سے مراد یا تو بلد ہے, بچہ ہے. یہاں رب تہو ماں کا تب اللہ سے مراد, ماں سے مراد اجر و ثواب ہے. کیا ہے؟ اجر و ثواب ہے. بیٹا بچہ دیا, اللہ اس کو شریعت پہ لگاؤں گا, بچے سے عالم بناؤں گا, بچے سے آپ کے فضل و کرم سے مجاہد بناؤں گا. تحریر صلاح و سلام فرماتے ہیں نیک بچہ نیک, یہ بھی صدقہ جاریہ میں داخل ہے. کس میں جاریہ؟ صدقہ جاریہ میں داخل ہے. مرنے کے بعد بھی بندے کو اس کی طرف سے اعمال کا بدلہ ملتا ہے, اور اس نیت اور ارادے پہ بھی اللہ رب العزت اس بندے کو نیکی اور ثواب عنایت کرتا ہے. آپ کی نیت تھی طلب تبل ماں کا تب اللہ رکھوں, طلب کرو اس چیز کو جو مقرر کیا ہے اللہ نے آپ کے لیے اجر و ثواب. اسی طرح بچہ, وکلو وشربو حتی یتبین لکم, وکلو اور کھاؤ, وشربو اور پیو, حتی یتبین لکم, یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے آپ کو الخیط الابیض, داری سفید, من الخیط الاسود, داری کالی سے, من الفجر فجر کی صبح کی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلو وشربو حتی یتبین, کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے آپ کو داری سفید, خیال خیط, داغے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ داغا. خیال عربی میں کہتے ہیں درزی کو. داغا داری, ابیض سفید, من الخیط الاسود, داری کالی سے, من الفجر صبح کی. کیا مراد ہے اس سے؟ کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے آپ کو داری سفید, داری کالی سے, صبح کی, فجر کی. جب یہ آیت نازل ہو گئی, ایک صحابی رسول ہے حضرت علی ابن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائی قبیلے کا رہنے والا تھا. اس کے بعد وہ مشہور سخی گزرے ہیں حاتم طائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے گزرے تھے اور عیسائیت دین پہ بنے ہیں. حاتم طائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی, رات کو سونے کے وقت دو داغے, ایک سفید داغا اور ایک کالا داغا, وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا. رات کو کھایا پیا کرتا تھا اور کام, اور بعد یہ جو اپنا تکیہ تھا اس کو اتارا کرتا تھا اور دیکھتا یار مجھے جو ہے اس میں کچھ فرق آتا ہے نظر کی نہیں. ساری رات یہ مشغولا جاری تھا, یہاں تک کہ اس نے جو ہے سورج کو دیکھ لیا, اس کو ابھی پڑ گئی یار غلطی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا کہ حضرت قرآن تو میں نے سن لیا کہ حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کہ آپ کو فرق ظاہر ہو جائے سفید داغے اور کالے داغے کے درمیان. میں تو ساری رات اس طرح پھر پا رہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عذر المذاق کہہ دیا, اے علی آپ کا اتنا بڑا تکیہ تھا کہ آپ نے جو ہے مشرق اور مغرب کو اس کے نیچے کر دیا تھا. جی آپ کا اتنا بڑا تکیہ تھا کہ مشرق اور مغرب کو آپ نے جو ہے اس تکیے کے نیچے کر دیا تھا. ایک روایت کے اندر ہے آپ کا تو بہت بڑا سر تھا کہ مشرق کو آپ نے اس کے نیچے چھپا دیا تھا. اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عذر المذاق اس طرح گپ شپ لگایا کرتے تھے, شریعت کے دائرے کے دن اندر, شریعت کے دائرے سے باہر نہیں. ایک مردمہ ایک عورت آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے ساتھ، بیٹی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بوڑھی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. نبی علیہ السلام چلے گئے. نماز پڑھی، اس کے بعد گھر دوبارہ آئے، وہ عورت روتی رہی روتی رہی روتی. ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت یہ عورت تو رو رہی ہے. اس نے کہا کس بات پہ رو رہی؟ آپ سے پوچھا کہ میں جنتی ہوں، اس نے کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا بری جو ہے جنت میں نہیں جائے گی، یہ اس بات پہ رو رہی ہے. تو اس نے کہا اللہ کی بندی، آپ بری ہو کے جنت میں نہیں جائے گی، آپ کو جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، ایک آدمی آیا کہ حضرت مجھے جو ہے اونٹ چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے پاس تو اونٹ نہیں ہے، ہاں اونٹ کا بچہ ہے اس پہ آپ کو سوار کر دوں گا. اس نے کہا حضرت اونٹ کے بچے کا کیا کام ہے، وہ تو میں سواری کا ہے اور میں جو ہے باربرداری کا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کے بندے کیا یہ اونٹ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا؟ ہر اونٹ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا؟ سب لوگ ہنس گئے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے کے اعتبار سے معمول رکھتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے اندر اس نے 1000 تیر اپنے ہاتھوں سے چلائے تھے، 1000 تیر اپنے ہاتھ سے چلائے تھے. حضرت فرماتے ہیں غزوہ احد کے اندر میں نے ترکش کے سامنے ہاتھ بڑھایا تو جو تیر نکلا تو اس میں سرے سے جو چیز بنی ہوتی ہے ایرو، وہ نشان نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. میں نے کہا یار ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی نشانے پہ لگانا ہے. میں نے ایک کافر کا نشانہ باندھا، نبی علیہ السلام ساتھ کرے، جیسے نشانہ باندھا ایک کافر وہ جو سیدھی اس کو لگ گئی اس کے ماتھے پہ، اور جیسے ماتھے پہ لگ گئی تو وہ جو ہے سر کے بل الٹا ہو کے گر گئے زمین پہ، الٹے ہو کے گر گئے. تو جیسے گر گئے تو اس کا جو لنگ تھی دھوتی وہ اس سے نیچے ہو گئی، تو جیسے نیچے ہو گئی سب نظر آ گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کافر کا حشر دیکھ لیا ہنس رہے اور ہنس رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جگہ پکڑی ہے. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑی اور ہنس رہے ہنس رہے. سعد رضی اللہ فرماتے حتی نظر نواجزہ، یہاں تک کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھ یعنی دجال غاخن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر بند رہا تھا. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہنس رہے اس اعلی امات کو دیکھ کے ہنس رہے کہ عجیب کام ہو گیا سعد، آپ نے عجیب کام کر دیا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. ایک میں نے جو آپ کے سامنے بتایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آنکھ میں جو ہے وہ آنکھ میں چشم آئی، ایک آنکھ میں اثر تھا اور ایک آنکھ ٹوک ہو گئی تھی، وہ کھجور کا رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے دیکھ لیا پھر منع کر دیا. اس نے کہا حضرت یہ دوسری آنکھ جو ٹوک ہے اس کی لے کر آ رہا ہوں. تو ہنس پڑے. اسی طرح ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے، کھجور کا رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے طرف کے جو ہڈیاں تھی کھجور کی گھوٹیا وہ اس کے سامنے جو ہے رکھ رہے تھے. تو جب دیر گزر گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آنے والا اگر آ کے دیکھ لے گا تو وہ کہے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کھجوریں کھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کچھ کھایا نہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہہ دیا کہ آنے والا یہ کہے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھٹنوں کے ساتھ کھجور کھائی ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھٹیاں نکال کے کھائی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کے اندر جو ہے ہنسی مذاق ہے، اس میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے. آج شریعت کے دائرے سے آپ نکل گئے، یہ کیا ہے؟ انسانیت کی، اس میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے. امیر صلاۃ والسلام کے صحابہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دلی کی کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا ہمارے جیسے بندے تھے، آپ جیسے بندے تھے، مگر رات میں ان کی سچویشن علیحدہ ہوتی تھی، دن میں وہ عام جیسے لوگوں کی طرح جو ہے زندگی گزارنے والے تھے. ایک روایت میں صحابہ آپس میں بیٹھتے اور زمانے جاہلیت میں جو عادات اور جو کام انہوں نے جہالت کی بنیاد پہ کیے تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے بیان کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہنسا کرتے تھے اور اسی طرح جو ہے اور صحابہ بھی ہنسا کرتے تھے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے کیا کیا. یہ روایت کیا، ایک ہے قہقہہ، تو قہقہہ لگانا جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، اس سے جو ہے انسان کے چہرے کی جو رونق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ تبسم اور زہق جو ہے کہ بندہ اتنا ہنسے کہ ان کے چند دان جو ہے نظر آئے یا چہرے پہ تبسم ہو یہ ٹھیک ہے. کچھ حضرات جو ہے پرسید البناسی تو شربت فضل اس کو لے لیں، ہاں پرسید البناسی نام گنا پرسید البناسی صلی اللہ تعالیٰ دماغ نگریش تبہ زبردار غرم راما نکلی. اللہ کے بندے ابو سم کم ترین اپنے آپ سے نہ بناؤ، اپنے آپ اپنے چہرے پہ ہر وقت تبسم کو چائے رکھو، لوگ آپ کو دیکھے کسی محبت کرے آپ کے کئی بار. یوسف بے دور دے دے تو بھائی جس سے چل شوئے دے دوسرا چاہ سکھ لی سب بدی ہو سر رکھ لی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب عدی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو السلام کو کہا تو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے اس سے مراد کالا داغا اور سفید داغا آسمان کا مراد ہے، مشرق کا مراد ہے، یہ کالا داغا اور سفید داغا مراد نہیں ہے. صبح صادق کی وہ سفیدی مراد ہے اور کالے داغے سے مراد مشرق کی وہ تاریکی مراد ہے کہ اس تاریکی میں سے جو ہے صبح صادق کی جو روشنی ہے وہ آپ کو نظر آئے. دو قسم کی روشنی ہوتی ہے صبح صادق کے وقت، دو قسم کی، ایک اس سے پہلے آتی ہے، ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ صبح صادق سے پہلے آسمان میں ایک روشنی ہوا کرتی ہے جو عمودی ہوتی ہے، عمودی لکیریں ہوتی ہے اس طرح، کیا ہوتی ہے عمودی ہوتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. کچھ لوگ اس کو دیکھ کے جو ہے فوراً اذان شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں صبح صادق ہے. ایک ہے اس کی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کچھ لکیریں ہوتی ہے آسمان مشرق کی طرف جو افقی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے افقی ہوتی ہے اس طرح پرتی پرتیکرتی، اس کو صبح صادق کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں صبح صادق ہے. تو اس سے آسمان کی تاریکی اور اس میں صبح صادق کی جو سفیدی ہے یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں کہ آپ تک یہ گنی جب داغے رنگ دے. دیکھو قرآن عربی میں جن کے پاس اترا وہ بھی عرب، مگر پھر بھی عربی کی بنیاد پہ وہ قرآن کے سمجھنے سے قاصر رہے. ان لوگوں پہ رد ہے جو عربیت کے زور پہ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ عربی ہم سیکھیں گے تو اس کے بعد قرآن کو سیکھیں گے. تو اللہ کے بندے علی رضی اللہ تعالیٰ تو عرب تھے، عربی تھے، قرآن بھی عربی، تو اس نے قرآن کے مفہوم اور تفسیر کو کیوں نہیں سمجھا؟ تو یہ دلیل ہے کہ قرآن بغیر استاد کے سمجھنا ناممکن ہے. استاد سے سمجھو گے قرآن، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر ایک آدمی اپنے آپ سے علامہ بنا دے کہ میں تفاسیر اٹھا کے پڑھوں گا اور میں علامہ بن جاؤں گا، نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. کسی گاڑی میں جو ہے اور کسی جو ہے کٹے میں جو ہے گر جاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے؟ استاد شرط تھے، بھائی عالم محمد کتاب پیغمبر، کتاب کا سمجھانے والا، یہ تو بھائی نے یہ ناس لوگوں کو قرآن کی وضاحت کرنے والا. تو قرآن استاد کے بغیر جو ہے نہیں سیکھی جاتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلو وشربو حتی یتبین، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مشرق کی تاریکی ہوتی ہے رات کے وقت، پورے آسمان پہ تاریکی ہوتی ہے اور سورج جو نکلتا ہے مشرق کی طرف نکلتا ہے. تو مشرق میں جو تاریکی کے درمیان جو سفید داریاں ہوتی ہے اس کو کیا کہا اللہ نے؟ خیط الابیض، صبح صادق والی. اور جو تاریکی تھی اس کو اللہ نے کیا کہا؟ خیط الاسود، کالی داریاں. من الفجر، صبح کی. ثم اتم الصیام، پھر پوری کر لو روزے کو، پھر پوری کر لو روزے الی اللیل، رات تک. کس تک؟ رات تک. رات کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ رات کی ابتدا غروب آفتاب سے ہوتی ہے. جیسے سورج غروب ہوا آپ کی شب جو ہے وہ شروع ہو، روزہ جو ہے کام تک کرتا ہے غروب آفتاب تک ہے. جیسے غروب آفتاب ہوا آپ کا روزہ ختم، آپ کا کیا ختم؟ آپ کا روزہ ختم. کچھ حضرات وہ جو ہے اذان کا انتظار کیا کرتے ہیں. کس کا انتظار کرتے؟ اذان کا. کیوں سمجھ جی؟ اچھا اذان کا انتظار کیوں؟ اذان کا کیوں؟ یہ کہتے ہیں اذان جو ہے اس میں جو ہے آپ روزے کو افطار کریں گے. تو اللہ کے بندے اگر یہ اذان روزے کے لیے ہوا کرتی تھی تو پھر تو غیر رمضان میں اس اذان کی کوئی حیثیت ہی باقی. یہ اذان تو نماز کے لیے ہے, یہ تو افطاری کے لیے یہ ہے ہی نہیں. ان لوگوں نے نماز والی چیز کو افطاری بنا دیا. روزے کی افطاری کے لیے اذان نہیں دی جاتی, نماز کے لیے جو ہے اذان دی جاتی ہے. اور اذان اذان دینے والا پانچ دس منٹ بعد دیا کرتا ہے. سمجھا رہے کہ نہیں آ رہی؟ پانچ دس منٹ اس کے بعد اذان دی جاتی ہے, یہ انتظار میں بیٹھا ہے. اللہ کے بندے اللہ فرمائے ثم اتم الصیام الى الليل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میری امت اس وقت تک بھلائی پہ ہوگی جب روزے کے افطار کرنے میں جو ہے جلدی کرے, تاخیر سے کام نہ لے. یہ تو شیعوں کی مسلک ہے جو دس پندرہ منٹ جو ہے تاخیر کیا کرتے کہ ابھی صبر کرے ابھی صبر کرے ابھی صبر کرے. یہ تاخیر یہ تو ان کی مزاج ہے. ہمارے اندر تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جن سے غروب ہوا اس کے بعد فوراً نقشے ہے باقاعدہ کمپیوٹرائز نقشے, اس میں سب کچھ درج ہے. اسی دائمی نقشے میں سب کچھ کلیئر ہے, اس کو لے لو اور آگے دیکھ لو تاریخ. تاریخ میں جو صبح صادق کا وقت ہے وہاں سے روزہ آپ بند. ویسے نا کچھ حضرات کہاں کرتے ہیں یار اپنی مسجد کے اذان پہ روزہ بند اور اپنی مسجد کے اذان پہ روزہ کھول. یہ کہاں سے نکال دی؟ کیا ہے یہ کہاں سے یہ چیز آپ لوگوں نے نکال دی؟ اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر جو ہے بجلی چلی گئی پھر کیا کرو گے؟ اچھا بڑے کمال کی بات ہے. ہاں آپ بدلیں گے, آپ کے صبر کی جو ہے میں داد دیتا ہوں. پھر تو کہتے ہیں یار میں سب اذان تو بچی نہیں ورش گھر. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اذان روزہ رکھنا اور روزہ افطار کرنا یہ ٹائم پہ موقوف ہے. نقشے میں دیکھ لیا کر صبح صادق سے روزہ بند, غروب آفتاب جیسی ہو گئی اس کے فوراً بعد روزہ افطار کر دیا کرو. سمجھ آ گئی؟ اذان دس منٹ بعد ہو پندرہ منٹ اذان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اذان مغرب کی نماز کے لیے دی جاتی ہے, اذان روزے کی افطاری کے لیے نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ثم اتم الصیام الى الليل. آگے کی بات ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد. ولا تباشرون اور مباشرت مت کرو ان عورتوں کے ساتھ, جمع مت کرو ان عورتوں کے ساتھ. وانتم عاکفون فی المساجد اسی حال میں کہ ہو تم اعتکاف کرنے والے فی المساجد مسجدوں میں. اعتکاف کرنے والے مسجدوں میں روزے کے دن میں یہ چیز حرام, روزے کی رات میں جمع وغیرہ کرنا جو ہے حلال. مگر اعتکاف کی ایک صورت اللہ رب العزت نے ذکر کر دی کہ آپ جو ہے باب عالی میں پہنچے ہیں. کس میں پہنچے؟ باب عالی میں پہنچے, اللہ کے گھر میں بیٹھے. تو وہاں پر آپ پہ روزے کی رات میں بھی یہ مباشرت اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے کیا ہو گئی؟ حرام ہو. اپنے گھر میں ٹھیک مساجد میں اعتکاف کیا تو وہاں پر آپ پہ یہ چیز حرام, وہاں پر بھی گھر میں یہ دونوں میں بھی حرام جب آپ اعتکاف کریں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سن ولا تباشرون وانتم عاکفون فی المساجد. وقوف اعتکاف وقوف سے ہے. وقوف کے معنی کیا ہے؟ بند ہونا. اعتکاف معتکف کو معتکف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جگہ محصور ہوا ہے, بند ہوا ہے, پابند ہوا ہے, اس لیے اس کو معتکف کہتے ہیں, اعتکاف کرنے والا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. تلک حدود اللہ یہ اللہ کے احکام ہے, یہ اللہ کے حدود ہے. داد اللہ پلو دی دا پلو دا اللہ دی, یہ کیا ہے؟ حدود ہے اللہ کی. دا پلو دا اللہ دی فلا تقربوها تو اس کے قریب بھی مت جاؤ. ایسے نہ کہ خلاف نہ ہو جائے. کیا نہ جائے؟ خلاف نہ ہو جائے. ایسے نہ کہ حق کو پار نہ کر دو, حد سے باہر گھما پھرا کرو, حد کے قریب مت جاؤ. جب ایک چیز کو قرآن اور شریعت منع کرتا ہے تو اس طرح نہیں فرماتا ولا تفعلوا الزنا, زنا مت کرو, بلکہ اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا ولا تاکلوا اموال الیتام, مال الیتیم, یتیم کی مال مت کھاؤ, بلکہ کیا کہا ولا تقربوا مال الیتیم, قریب بھی مت جاؤ مال یتیم کے قریب. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے حدود ہے, یہ اللہ کے حد ہے, فلا تقربوها, تو اس کے قریب بھی مت جاؤ. ویسے نہ کہ خلاف ورزی شیطان کے بہکانے پہ آپ خلاف ورزی نہ کر بیٹھے. کیا نہ کر بیٹھے؟ خلاف ورزی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے, عمر رسیدہ, اس نے کہا روزوں کے اندر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے؟ ایک مباشرت جمع ہے, ایک مباشرت صرف اپنی بیوی کے ساتھ سونا اور اس کو اپنے قریب کرنا, یہ بھی مباشرت ہے, کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں کر سکتا ہوں. وہ گئے, کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی آئے, حضرت سے پوچھا حضرت روزے کے درمیان میں اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہوں جمعہ کے بغیر مباشرت؟ سمجھا لیں, جس کو مقدمات جمعہ آپ کہہ سکتے ہیں, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, جو مقدمات جمع ہوتے ہیں تو یہ کر سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں. وہ کہے صحابہ نے پوچھا حضرت یہ کیا؟ ایک سوال دو جواب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ پہلے جو آدمی تھا یہ عمر رسیدہ تھا, عمر زیادہ تھی, اس کے اپنے نفس اور خواہشات پہ کنٹرول تھی, اس کو میں نے اجازت دے دی, وہ حد کو پار کر نہیں سکتا, اور یہ دوسرا جوان تھا, اگر اس کو میں اس کی اجازت دیتا اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا تو روزہ اس کا خراب ہو جاتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہو تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کے احکام ہے, فلا تقربوها, اس کے قریب بھی مت جائے خلاف ورزی کی نیت سے. خلاف ورزی تو کرنا دور کی بات, خلاف ورزی کرنے کی نیت سے اس کے قریب بھی مت جاؤ. خطرہ 440 وولٹ, دیکھا ہوتا ہے نا, خطرہ 440 وولٹ, قریب بھی مت جا. کذالک یبین اللہ, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیات ہی اپنے احکام للناس, للعلماء, للعلماء کہا, للناس کہا, یہ کہ تو 14 16 جو 14 اور 16 والے ہوتے وہ تو علماء ہوتے ہیں, وہ تو عوام نہیں ہوتے. اللہ نے تو للناس کا لفظ استعمال کیا, عام لوگوں کی بات ہو رہی, یہ لوگ عوام الناس کو ناس سے بھی خارج کرتے ہیں کہ یہ ناس میں داخل ہی سرے سرے نہیں جب تک یہ 14 اور 16 نہ پڑے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لال نہم جب تک ضرور بے ضرور کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی مخالفت سے بچائے, ضرور بے ضرور کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی مخالفت سے بچائے. جو بیان کی جاتی ہے اللہ کے احکام, اس کو ایک بندہ سنے گا سمجھے گا تبھی جا کے جو ہے اس کا نتیجہ نکلے گا لعلہم یتقون. جو اللہ کے احکام کو سمجھے گا نہیں سنے گا نہیں تو وہ کس طرح اس پہ عمل کرے گا, اور لعلہم یتقون کی جو کیفیت ہے وہ کب اس کو حاصل ہوگی؟ تو عمل سے پہلے جو چیز کیا ہے, یبین اللہ آیاتی للناس, پہلے علم ہے, اس کے بعد لعلہم یتقون اس پہ عمل ہوگی. جب ایک آدمی علم ہی نہیں حاصل کرے گا, علم کی مثال تو راستے کی ہے اور عمل کی مثال اس پہ چلنے کی ہے, جب راستہ نہیں ہوگا آپ چلیں گے کس پہ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے العلم قبل القول والعمل, علم جو ہے یہ پہلے ہے عمل کرنے سے اور دوسروں کو بیان کرنے سے. دوسروں کو بیان کرنا ہے پہلے علم حاصل کرو. علم کیا؟ قرآن, من بعد ما جاءك من العلم, قرآن کو سیکھو, اس کے بعد دوسروں کے سامنے بیان کرو. نقصان کی مچور اللہ پتا سبانی اللہ فالآن دا شروع انا نوسیه زیکی گو دخذو خلو خلق سرا اخبتغو اللتغو آغسا چه مقرر کردو اللہ ستا دپارا کرو اخر فالآن کبکلو اخر وشربو اوسکو تربو بوری چه خارشی تاوستا تارس بند تار تورنا دسبانا ولا تباشرو انا او سمعتم وسیام بیا پورتی روزو الالنیلی ترشبی بوری ولا تباشرو انا او من زیکی گو دخذو خلو خلق سرا وانتم عاكفون في المساجد فداشيار کی جو تاسو اعتکاف کرن کے بجماعتن کی تلك حدود اللہ دا حدود اللہ دی فلا تقربوها لمن اس دیکھے گے دیتا کشارک یبین اللہ اندارنگ بیانی اللہ آیات اخبر احکام للناس دپارا دخل کو لعلهم یتقون ضرور بزر خامقا چی داخل اجزان ساتی دا مخالفت دا اللہ نا مرگر پابندے کے سرادے چھٹیاں درس کے مکوے کم کسان چھٹیاں نکوے حضیت وے چھٹیاں نکوے روزہ کو بھی